من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال baada ya utangulizi huo na vile vile baada ya sala salamu wassalatu wassalamu ala rasulillahi na alihi sahabati ajma'in kama ilivyozungumzwa ni kwamba tumeandaa programu hizi kwa ajili ya kuja kumshana na kuelekezana katika baadhi ya mambo ambayo tunadhania katika wakati husika ni mambo yanayohitajika sana na hasa ili ambalo tunataka kulizungumza ni jambo la hatari mno na ni jambo ambalo limeenea katika jamii yetu na kila siku zinapokwenda mbele linaonekana kwamba jambo hili linazidi kuota mizizi, jambo la takfirul muslim, kumkufurisha muislamu, ambapo limekuwa ni jambo la kawaida katika ndimi za Waislamu kuambia ndugu zao Waislamu, aliyakuwa sharia wana Mtume sallallahu alayhi wasallam amelikataza jambo hili na kulikemea kwa kiasi kikubwa, lakini limekwenda katika watu ambao wanaitakidi, wanalieneza jambo hili na vile vile imefikia watu ambao wanalichukua tu, wanalipokea na kulizungumza na kulifanya jambo la kawaida. Sasa naonelea kwamba katika maeneo haya na misikiti hii ya salafi tuje tukutane tuzungumze japo katika hali ya kiswali. Atakfiri katika ufahamu wa kawaida ni kwamba kwanza kuna Uislamu na kuna ukafiri. Uislamu ni ile hali ya mtu istislamu lillahi bitauhidi, ni kujisalimisha mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio huyo anahesabika kwamba ni Muislamu, ni mtu ambaye amejisalimisha kwa Allah, kushuhudilia kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivyo hivyo na Mtume sallallahu alayhi wasallam ni nabii, ni yule ambaye aliyetumwa kwa ajili ya kuja kulingania umma huu, baba amekuwa ni wajibu kumtii bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika yale aliyoamrisha, na hivyo hivyo kuyaacha yale yote aliyokemea na kuyakataza. Kwa hiyo huyo ndio ameingia katika Uislamu. Na takfiri, ukafiri na maana ni kinyume na haya, kwamba kwenda kinyume na Uislamu, kwa maana kwamba kutokuamini, kutokutamka shahada mbili. Kwa mtu ambaye hajatamka shahada mbili, wale mtu huyu au hadi hii huyu anahesabika kwamba ni kafir, ina maana amekuwa dhidu al-Islam, kinyume na Uislamu. Kuna takfiri ambaye tunayokusudia hapa ni qawlu rajul li akhihi muslim ya kafir, ni mtu muislamu kumwambia ndugu yake muislamu ewe kafiri, ya kafir. Anajua kabisa kwamba huyu ni ndugu yake Muislam ambaye yakumu bi adai sha'air al-Islam, anasimama katika kutekeleza mambo ya ahkam mbalimbali kuhusu Islam, lakini yeye ikafikia siku kwa sababu moja nyingine akamwambia ya kafir, kwa maana biduni al-hujjatu ash-shar'iyya, basi nakuwa na hoja za kisheria, akamwita ndugu yake kwamba ni kafiri, au akamwita ndugu yake ambaye anajua wewe ni Muislamu, ya munafiku, mnafiki. Kwa hiyo hii ni sigha ya kumkufurisha ndugu yako Muislamu. Kwa jambo hili Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amelikataza. Amelikataza jambo hili katika maneno yake aliposema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama ya kwamba idha qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Wal hadith akhrajahu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi. Katika lafzi inda Muslim in kana kama qala wa illa raj'at alayhi. Mtume sallama anasema katika hadithi ya Abu Huraira ya kwamba idha qala ar-rajulu li akhihi Muslim, pindi mtu anaposema kumwambia ndugu yake Muislamu ya kafir, ewe kafiri, faqad ba'a bihi ahaduhuma, basi jambo hilo limehalalika kwa mmoja wao, ima huyo aliyesema au yule aliyeambiwa. Wa in kana kama qala, ikiwa kama ikiwa ile jambo kama vile aliposema, ina maana ndio sahihi. Wa illa raja'at alayhi, na kama sio sahihi vile alivyomrushia ndugu yake kumwambia ni kafiri, basi raja'ati ilehi, jambo hili raja'ati alayhi litarejea kwake yeye. Ina maana dhambi hii na kosa hili litamrejea yeye, aliyekuwa kwamba haikustahiki kwa ndugu yake. Wa man takaba akhuhu, akufanya yale mambo ambayo ya kumtoa katika Uislamu, ya kumtoa katika Uislamu na kumwingiza katika ukafiri. Ina maana kwa hadithi hii tunaona ya kwamba anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama naha an takfiri almuslim biduni mukaffir wa biduni iqamati alhujja, wa li'annahu amrun muharram. Kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekataza kumkufurisha Muislamu, kumwita ndugu yako Muislamu, ima kumwita tu kwa kusema au kumkufurisha kwa itikada, biduni mukaffir, basi na kitu cha kukufurisha, na biduni hujja, biduni iqamati alhujja, na basi na kusimamisha hoja ya kumkufurisha huyu, kwa sababu huyu Uislamu wake umedhihiri, Uislamu wake watu wote umedhihirika kwamba fulani minal muslimin, kwamba fulani muslim. Sasa unapomwambia fulani ni kafiri li ayi shay'in, kwa kitu gani ambacho kimepelekea mpaka umwambie ni kafiri? Na tabaan Uislamu ni tofauti na kabila. Uislamu ni tofauti na nini? Tofauti na kabila. Kwa ni kabila mtu anapozaliwa kwamba yeye ni kabila fulani, kwamba maana yake baba yake yeye ni kabila hilo, basi yeye hata afikie kwamba achune ngozi mfano au atoe damu yote, bado yeye ataendelea kuwa ni lile kabila la baba yake. Lakini Uislamu tabani kwamba kuna mtu ekertaki baadhi ya ashia, baadhi ya mambo, basi mtu huyu anatoka katika Uislamu. Anatoka katika nini? Katika Uislamu. Ndio maana hapa tunasema, tukasema biduni iqamati alhujja, basi na kusimamisha hoja za msingi. Kama Muislamu ampatara akartadi, akauacha Uislamu, akafuata ukafiri, akaenda katika Ukristo au Uyahudi au Budha au mashabaha dhalika, ikawa yeye amejiunga na ibada za huko katika masinagogi au katika matempo mashabaha dhalika, basi huyo ndio kwamba ametoka katika Uislamu, na dhahiri yake watu wote watakuwa wanaiona kwamba fulani ameritadi. Na katika jamii zetu watu namna hiyo wapo, kwamba watu waliotadi wanajulikana, bana au jamaa kwa Muislamu sasa hivi bana ameacha Uislamu, kwa hadha kafir la shaka fi, ama yule ambaye sasa dhahiri yake tuko naye, tunasali naye, tunafanya ibada pamoja, lakini akatokea mtu kwa sababu ambazo zilizokuwa na msingi, anaambia ya kafi bwana, wewe kafiri, au yule pale ni kafiri, kifa vipi wewe kafiri, mbona tunaswali maahu, wanasumu maahu, tunafunga pamoja naye, tunaswali pamoja naye, huo kafiri umetoka wapi? Sasa hii ndio inaitwa kwamba takfiri ni muslim, ni kumkufurisha mtu ambaye ni Muislamu, ambapo jambo hili naha an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam amelikataza jambo hili la kumkufurisha Waislamu, na ni dhahira ya khatira, ni muonekano na ni tabia na ni mwenendo uliokuwa hatari mno, kwa sababu unapoanza kumkufurisha Muislamu, madha yatarattab ba'da dhalika, hunaka ba'd al-umuri yatarattab ba'da takfiri al-muslim, sasa kuna baadhi ya mambo yanafuatia sasa baada ya kumkufurisha Muislamu, ambayo hayo yote ni mambo ambayo yamekatazwa. Kwa bihadha ukirudi kumalizia ni kwamba takfir muslim ni mtu kumwambia ndugu yake yakula rajulu li akhihi muslim ya kafir au ya munafiq, kumwambia kwamba yeye kafiri au yeye munafiq. Kwa jazakumullahu khaira wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Naam. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fika ta Sheikh Abu Abdussalam Muhammad Tuzali ala hadhihi al-ifada al-azima wa ايش التلخيص ايش ملخص كلامك هو بيقول لنا تكفير لنين تكفير لكم الاسلام وامبيه ndugu yake muislamu ewe kafiri yani ni kumtoa yani manake kwamba kwa tarura ni kumtoa kumwambia mzio ewe kafiri manake umemtoa katika muislamu pasi na hoja za kimsingi hapo kumwambia watu hii kumwambia ndio dhahiri ambayo inadhihirika, lakini hata idha itakatta ukiitakidi kwamba katika nafsi yako kama na fulani yule nasali fulani yule yule kafiri yani katika moyo wako, basi vijini nayo ni takfiri, huwa ashaddu shay. Kwamba katika itikadi kuna wengine aseme, lakini hata itikadi yako ambayo ni kafiri, tofauti katika kusema mbele za kawa nasema kwa sababu ya jahili aliyokuwa nayo, alisikia watu tu sikia mboje bwana ndio kunaambia tu. Mfano munafiki, mfano munafiki imezoeleka kwa huyu mnafiki sana huyu. Mwingine anasema kwa sababu ya mtu huyu ni muongo, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallama, mina alama za munafiki, kuna alama za munafiki ni tatu, idha hadatha kadhaba, pina anapoongea uongopa. Sasa akamwambia huyu mnafiki, wewe mnafiki kwa sababu mbona unamkufurisha au si muongo? Na maana huyu adaba anasema kwamba akikusudia ni kufuru duna kufri, ukafiri ambao sio ukafiri bali ni makosa, kwa sababu huyu ni muongo, anaongopa akiongea yake aidi vile vile atimizi na kadha. Huyu ana nafuu akiulizwa akibainisha, ama yule ambaye atakidu anaitakidi kwamba huyu huyu ni mnafiki ametoka katika Uislamu kabisa, huyu na Abdallah bin Ubay bin Salul ra'su munafiqin, wote ni sawa sawa. Naam. Kwa hiyo anaposema fulani kafiri, yani ni sawa kama vile John Joseph. Anasema fulani kafiri, maana anamsema vile kwamba sawa sawa na John Joseph, sawa sawa na Firaun, sawa sawa na Abu Jahl, sawa sawa na John. Naam. Sasa vipi akisema fulani kafiri lakini hakusudi kama ni sawa na John, inawezekana? Kwamba hili ni makosa, ni jambo ambalo limekatazwa kutumia ibara hii, kama jaka katika hadithi tulielezea, ni ibara ambayo haifai kutumika katika kumwambia ndugu yako Muislamu, ni makosa, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sala kusema idha qala rajul li akhihi ya kafir faqad baa bihi, na maana hata ukisema kasa itika nao ni baya, kwa sababu inakuwa jambo hili amelikataza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sababu akasema fa in kana kama athari, ikiwa ni kama vile alivyosema basi ni kafiri yule bwana, wa illa na kama si kafiri rajaati alayhi, litamrejea yeye jambo hilo. Sawa, ina maana kwa kwamba jambo hili ni katika kabair dhuru, ni jambo na madhara makubwa kumuita ndugu yako Muislam ya kafir. Jazakallahu khairan na Sheikh Abu Abdussalam Muhammad Tuzali hafidhahullah ala hadhihi alfaidati alazima. Waislam nadhani tumeelewa maana yake, sawa ha. Kwa hiyo hili jambo limeenea sana katika jamii yetu na wengi wanalifanya, kimeona kuwa wanafanya madhambi makubwa, basi anamwita fulani ule kafiri kwa sababu tu ameiba. Tuseme kuiba sio dhambi, ni dhambi katika madhambi makubwa ambayo anaiba kichwa, au akimwona fulani nasema Allah ameingia katika jambo lolote la madhambi makubwa, rushwa, zina na nini, wanakufurisha yule fulani kwa dalili gani? Yani alfaz kama hizo ambazo ni alfaz za kutoa mtu katika Uislamu, na yule kwani Muislamu yule kwani ana dini yule, yani maneno ya kawaida, lakini hakika yanamtoa mtu katika Uislamu, na kama ambavyo anaeleza Sheikh kwamba ni hatari kubwa. Sasa labda jambo hili limeenea katika jamii na lina sababu zake, sasa sababu ni nini? Sababu zipo sababu za kuenea swala hili katika jamii ya Kiislamu, watu kufundishana ima kwa kujua au kwa kujua.